سوره جن بعضی مفسرین خوئی چې دلته کوم جنات او تذکرہ دا او سوره احقاف کې هم تیر شوی دا نو بعضی مفسرین دا دواړه یو واقع ده دواړه یو واقع ده خو معلومیږي دا چې دا دو مختلف واقع دي ځکه چې هغه ځای کوم جناتو دا غوی د بیان نه معلومیږي چې هغه يهوديان دې بیان نه معلومیږي چې هغه يهوديان ځکه غیر ته د موسی علیه السلام تذکرہ کړی خپل سټیټمنټ کې هغه ته بیا واپس ورځو نو هغه وشیوه چې کله پیغمبر علیه السلام د طائف نه واپس راته او دا په لسم کال د نبوت باندې وا او په هغه سفر کې پیغمبر علیه السلام سره یو صحابي و زید ابن حارثه هر چې دا واقع ده نو امام بخاری حدیث نقل کړی دی ابن عباس صاحب نه امام بخاری ابن عباس صاحب نه نقل کړي چې ابن عباس صاحب وایي پیغمبر علیه السلام د څو صحابو په ملګرتیا کې عکاظ بازار ته تلل عکاظ یو بازار د طائف طرف ته میله ده اگزیبیشن څه شی اگزیبیشن نمایش به ورته تاسو ورته وایي نمایش نو پیغمبر علیه السلام بل داسې موقعونه فائده واغسته خلک به نمایش ولاړ پیغمبر علیه السلام بلاړ بلا چې به بیان نه شروع څه به وکړو ځکه داسې خو نه چې پیغمبر علیه السلام خلکو دعوت ورکړه خلک ورته راجمع شو خو ځناور زامن تښتېدل به نو حضور علیه السلام ورپسې پخپله ورسېده بازار ته بیلر میلې ته بیلر اگزیبیشن ته بیلر نو اگزیبیشن خو به نه شو پرېښودی نو مجبوراً به بیان اورېده نو که زیات دود ودرې خو په کې سړي زامن شو هسې ګران کار وکړه عجیب باري که څنګه نو په لاره چې حضور علیه السلام ته د سحر مونځ وکړ نو دې جناتو دا قرت واورېده د دې صورت کې ذکر دی اوس په دې واقعې کې د دوو څیزونو ذکر دی یو دا چې دا جنات مشرکانو او نمبر دویم دا چې دا جنات د دې قائلو چې د خدای ښځه مشته او د خدای بچی مشته دې بیان نه معلومیږي نو یا خو دا جنات مشرکانو یا بیا عیسایان مشرکانو یا خو مشرکانو یا عیسایان مشرکانو نو دې جناتو چې دا بیان واورېده خپل قوم ته دا پیغام یوړ نو تر آیت نمبر شپاړسم یا اوولسم پورې خو د جناتو دا سټوري ده او د هغې نه بعد دا بیان ده چې مساجد د الله کورونه دي دی کې به دین نه علاوه بل کار نه کې او د ګمراهانو مزاج دا دی چې کله هم الله والا بنده د الله خبره کړې ده نه په حمله کړې ده د ګمراهانو مزاج دا دی چې د الله بنده د الله خبره کوي د خلکو په اٹیک کړې او پیغمبر ته وایي چې ته ورته خپل حقیقت بیان کړه چې زما کار دعوت ورکول دي علم غیب دا د الله خاصه ده نو چې دا مسله کلیئر کړو چې زمونږ پنیر دا دوه سټوریز دي سوره احقاف آیت نمبر 29 واخلی 29 ومو قتل وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَتَّبِعُونَ الْغَاوِيَ وَالْمُنْتَهَى تَسْكَسَانَ الْجِنَّاتُنَا پیغمبر اسلام طائف نو واپس راته چرته نه طائف نه او ډیر زیات زخمی شو دا غته غونډګانو په کار دومره وشته پتی گو چې حضور اسلام ډیر زخمی وو نو حضور اسلام په لار کې نخله او زائده ډیر یعنی صفاو بدی پکې او خرما پکې ډیر پیغمبر اسلام التصرد شپې پاتې شو چې دا زخمونه لګ جوړ شي صحیح او دا یې فیصله کړه چې اوس مالا واپس چرته تللی مکه خو یې پرېښود چې مکې ته واپس لاړ شم که بل خوا لاړ شم او چې مکې ته واپس ځم مکې ته نو خلک ما پرېږدي نو پیغمبر علیه السلام چرته شیلټر کته صحیح کتل شیلټر یې کته طائف ته هم دې لپاره تللی وو چې هغې ورته ځای ورکړي چې ورته پناهګاه ورکړي او هغلته له خپل یار هغه بیس جوړ کړي څه بیس او د هغه ځای نه بیا پیغام دنیا ته پرې خو طائف والا آی خو ورته ځای برنک آی ورته مونږه مکې والا سره دښمني نشو په سره غستې ته دا هغې وانټډ صحیح شو ته دا هغې وانټډ دا خبره ډېره پخوانی روانه ده دا نه خبره نه ده نو پیغمبر علیه السلام شو واپس را روان شو نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی ورته اوس بجې چرته ځو زید ابن حارثه هم کمالي سړی خو اوس بجې څه کوو مکې ته به ځو یا خاجي بیا مکې ته پیغمبر علیه السلام ورته آو نو حضور علیه السلام چې واپس راته نه دی نخله کې سروزی سار شو نو دغه ته د شپې مونځ کو څه کو د شپې مونځ کو تلاوت کو سپیریان په خپل خوخه روانو چرته الله تعالی دا غوی توجه دی خوړه واړوله نو دی واجی ترا دی ویلی ته را نن دا ورته ملګری سوچ وجه کې خدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله واقعا ذکر کوي وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ قُرْآنِ يُرِيدُ فَلَمَّا حَضَرُوهُ کله چې حاضر شته قرآن ته قالو نو یو بل تان سیتو خاموش فلما قضیا کله چې دا په پل ختم شو پیغمبر مونږ ختم کو واللون دوی لال الى قومهم قلت منذرين يرون کی قالو دوی ويا قومنا اي قوم زمونگا إلا سمعنا منغوري دلي دي كتاباً يو كتابٌ ظلمين بعد موسى چناد رشوه دي پس د موسى عليه الصلاة والسلام نا مصدقاً لما بين يديه تصدیق کول کې دا کتابونو لا چې د نمخ کې راغلي دي یا دیل الحق دا قران دایت ور کې حق طرف تا ویلا طریق مستقيم الله رې نه غتا نو دلته غي ذکر وکړو ان سمعنا کتابا انزل من بعد موسى د موسی عليه السلام تذکرې ده کول چې دا جنات سو يهوديانو دا څه شو يهوديانو د دې نه مخکې موسی عليه السلام باندې ایمان لره ذکر د خپل پیغمبر تذکرہ وکړه نو اوس واپس لا چې خپل سبق ته چې دین یې سبق کې د موسی علیه السلام د تورات تذکرہ نشته خو د شرک ذکر ده پکې او د الله د پاره د خزي او د بچی تصور ذکر ده نو پته ولګی دا چې دا جنات یا مشرکانو او یا عیسایان مشرکانو قل توایا اے پیغمبر اوحی الی ما توحی کړی شوی ده انه استمع نفر من الجن چې وکي خود دې قران ته څه کسان جنات لانو دی قوم خپل ته الا سمعنا چې مونږ اورېدل دې قران ان عجبا ایو عجیب قران وندرفل کلام څه شي وندرفل یا دی ال رشد چې دی گایډنس کوي ال رشد هدایت طرف ته فآمنا به نو مونږ ایمان راوړې دی باندې ولن نشرک بربنا احد ادا چې مونږ شریک نه پیدا کو کلو پروردگار سره سو نو پته ولګیږي چې مخکې شریک پیدا کو صحیح شو چې دا قران د دوه خبرې کوي یو یا دی ال رشد د عقل مندا خبره کوي څه کوي د عقل مندا او دې مدا چې ولن نشرک خدای سره شریک وکړي نہ پیدا کوئی وَعَنَّهُ تَعْقِقْ سَرَ شَانْ دَادِ تَعَالَى چِلْوَرْدِ جَدُّ رَبِّنَا شَانْ دَرَبْ زَمُنْدَا جد مانا شان مَتَّخَذَ صَائِبَتًا نُخُوَ اللَّهِ وَلِعْزَانْ لَپَارَ خَضَا وَلَا وَلَدَلْ اَوْ نَبَچِ نو اس پتہ ہو لگی دا چو دید دین مخ کی ردی قائلو چو خدای خضا مشتا خدای بچے مشتا زمون دا علاقی یو بڑا د ټکسلا کې د کریستیانانو هاسپټل د مشنری هاسپټل دی کې د خلکو لسترو اپریشن یې کوي سترګو اب نصار وخت یو پریست راځي ناغال تا خپل بیان مریضان ته وایي د عیسویته څنګه د مشنری پروګرام د مشنری کې دعوت ورکړي صحیح زمونږ د وطن یو وډا هغه په کوم اپریشن کړو نا چراغ نو لګیا او پریست هغه بیان کول دي دغه کې په دې سوی ورته کوم چې مریضان پرتی هسپتال واټي نو په واټ کې بیان کو نو دا بوډا چې نو ډیر اپاسه مده ورته دا ته چې وایي چې دا د خدای زیه عیسی علیه السلام څه د خدای زیه عیسی علیه السلام د خدای خدای سوکوا هغه ورته سیدا مریم نو ورته بوډا ورته څه شو نو یې مړه شو نو هغه سره بوډاګان سره کوته کی نو هغه ولا دی وګور را خلاص ته دی وګولا وی زما خزم مړه شو زر دوو یا کالو زه د دوه یا کار چې خدای مړه شو نو ما په یو میاشتې د نه ځان بل واده وکړ او خدای لا تر اوسه به قضیه کوي پاکستان کې عیسایان ډېر شوي الله وړه شي عیسایان پاکستان کې خو دوه فیصد پاکستان کې خو دوه فیصد عیسایان دي څوره دوه فیصد عیسایان دي ډېر شي عیسایان پاکستان کې وانه تعالی جد ربنا عطا کې ذرا شان دا دے چلوڑ دے شان در اب زمونگا مت تخد صائبتن لی دینی ولی خد ولا ولدن او نبچی وانہو کان یقور سفیونا اتا کی سر شان دا دے چوی ببی و کفان زمونگا غلاللہ اللہ تعالی بان شتتن غلط خبر شتتن مانا چی دا حد نتیر غلط خبر اگیتا شتت ہوئی صحیح شو چی دا حد نتیر غلط خبر لیکن سوک چی دا حد نزیاد درو گئی نمونگا تو خدایتا گولا شتر اپلیوسی تاسو وطن کې درس درو سره شته ها په موږ تورو اسمان اوس په اسمان در باندې راځي دا معنا دا چې د حد نه زیات درو دي قابل برداشت نه دي نو دې ته وایي شتت چې اړو تصور نه شي کېدی وان لا ظن الله اتا کی سره زمو خیال دا او ان تقول الانس اوس دا خبره کې وګوره چې مونږ شرک ولیکو یا د خدای د پاره مو دا عقیده ولیکو چې خدایشتا یا بچیشتا زکه خو چاره ته وی سو د پیریانو وی چاره ته ویلو چې داسې خدای خدام ستاسو د خدای زیو همستا از مونږ خیال داو چې د خدای متعلق به سو غلطه خبر نه کړه که غلطه اراده کړې و خبر ده چې را زمون خیال داو چې خدای متعلق به سو غلطه خبره نه کوي خو چې کوم کوي نه به ټی خبرې دی و چې مونږ باندې و وعنا ظننا اتاكي سرمو دا خیال کرو ولن تقول الانس والجن چه نبو انسانانو پیان اللہ تعالی بانے کذبن دروغ خوئے بھی وعنہو کان رجال من الانس اتاكي سرمو سکسان دے انسانانو نا یغوزون برجال من الجن چه غیب پنا اختا فسکسان جنات بانے جنات عالم غیب گرنل دلو قوت مالکان گرنل دا سے عقیدے وا لکہ دا مسلمان چی خدای بانے سنگا عقیدے فپریانو دا سے عقیدے وا فزادو انو زیادے کدویلا رحقن دنا فرمانے او دا تغیان پاساس وانہم زنو اتاکی سردوی خیال کرو کما زنن تم لکسن چستاسو خیالو او پریانو اللہ یبغس اللہ احدا اللہ یبغس اللہ احدا رضی دو معنی دی چی اللہ تعالی با دا مغنبا سوکم جون دین کی دا غیر ان دا عقیدہ وقت ستاسو ان دا عقیدہ وقت دا غیر انسان ان دا عقیدہ وقت ستاسو ان دا ادوی مانا چی اللہ یبغس اللہ چی اللہ برا ان لے گے پا حیثیت دا رسول احدا اس سوک پس دا دینا but that is the end عیسیٰ علیہ السلام that was the end دا پھر انسانان ہم دا عقیدہ وا دے پھر یانو خپل قوم تو احساس ہم دا عقیدہ وا خو اللہ تعالیٰ بل پیغمبر را لے گلے دے ولی وَعَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اَتَاكِ سَرَ مُنْغَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ مُنْغَا لَالُو سپیس تا برا لَالُو لَمَسْنَا السَّمَاءَ ٹچ مُسْكَ سپیس ٹچ مُسْكَ سپیس فوجدنا انم اومنددا ملئت حرسا شديدا چې دا ډک شوی دی ملئت معنا اکوپای دی سره اکوپای دی په څه باندې حرسا شديدا په ګارډز باندې حرسا شديدا معنا په ګارډز باندې ډیر شي ګارډز ولار دي کوي صحیح نو دې په وګوره چې قندهار کې پر روډ باندې ډیر شي ګارډز او پولیس او د عسكر مسکر ولار دي نو پته ولګي چې کارځای را روان دي ځکه دا ولې دور پولیس ولاړ دی دور آرمی ولاړ ده ها سنوي کار یا لوی سړی راځي سجلې سلوي سړی راځي پتا وړ دوی چې موږ سپیس تلاړو الته خو ډیر شیات ګاډ ولاړ دی موږ چې داسې مسله ده وانا لمسنا السماء ملئت حرسا شديدا چا کو پای دې پټې موږ ته چوکیداری وایي بس چوکیدار دلته ورته ګاډ دلته الته ورته موږ په انګلیزي کې واچمن وایو صحیح سو ورته واچمن واچ کوي صحیح دلته ورته ګارډ وي لکه دیو قسم کړلې چې کوم لفظ برټیش نه استعمالې دی نه استعمالې دی وي موږ سو فالو کو نه زکه سپیر یې نه منستر نه وي صحیح منستر نه وي مولا اثر سن شدیدن و شوبن چې ډک شوه دې کو پای شوه دې په چوکی دار سیستم و شوبن شوب جمع د شهاب ده میزایل ته وای راکټ ته وای راکټونه لګې دلی دي څه جر شوه دې راکټونه لګې دلی چې څوک هم لهونه کی قرضای باندې وانا کنا نقود منها اتا کثرا و مونږ چې کې ناستو په دې سپیس کې مقاعد د ناست سزاینو کې لسم عيد اورېدو د پارا مو صلی الله تعالی طرف نو کوم پیغام فرشتو تراتو سبا کې فرشتو ته ناغي ساوند بدای اورېدو ای بس اورېدو اواز بدای پریانو سپیس کې اورېدو نو دای برال خپل تابعدارانو ته به وې داسې واقع بچی سبا کې داسې واقع بچی یو به ترشتیا وې لس ګور سره درو وې صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راتو سره دا لین بنشه دغه شی بنشه صحیح شو زکه چې اكو پایپ په چوکی دار باندې او راکټ مارکیټ وړه کې خبردار کو څوک مزدي راغې صحیح شو ستمبر 11 نه بعد وانا کلنا لقد منها مقاعد للسمع ګور الله تعالی یعنی س عجیب ساده انداز سره مونږ پوهې فمن يستمع الان پس سوچ اس دا اورے دو کوشش کئی یجد له نو دے امی میزان لپارا شہابن راکٹ رسدن تیار شہابن رسدن تیار خوکہ سڑے یعنی اٹیمٹو کی جس اورم نو بدلتا نا پی راکٹ رکھ لس صحیح شو وَأَنَّا لَا نَدْرِ پَتَا کی سرمونگ نفوئے اشرن اُرے دا من فی الارضِ چی آیا شر ارادہ کرے شوئے دے پا چابان چزما کے دے انہ دارا کٹونا دا چوکی داری دے دا پارا دا چی حملہ کئی انہ دارا شر ارادہ دا صحیح شو ام اراده بیم ربوم رشدا اکنا الله تعالی د دوی د عقل مندای سه تنظیم کړی دی یعنی دو کس چوکیدارا یا عسكر چې ولاری دو سیدو لپاره یا خودی لپاره چې بده کلی اٹک یا دیر لپاره چې په دې کلی اٹک یا دیر لپاره چې ډیفنس کوي صحیح نو دوی وچ دا ټول ارس سیستم چې موږ ولیدو موږ ته پته نشته چې دا د شر اراده ده او کده خیر ده وعنا من الصالحون اتا کی سرمون کے بعد صالحان لے ومن ما دون ذلك اباذی فمون کے غیر صالحان لے قلنا ترائے کتے ددا منگو انواع مختلف وعنا ظننا اتا کی سرا زمون دا یقین لے اللہ نوجز اللہ فی الارض کہ منگ نشوا جس کو لے اللہ تعالی پزما کے مقابلے نشو کو لے تو خدا مقابلہ نکی ولن نعجزه هربا انا عاجز کول شو الله تعالی پتیخ توانه چرته تختی دې ته ونشو وانا لما سمعنا الهدى اتا کی سره مون کله چې واورې د قران آمنا به د ایمان مراد دې قران باندې فمن یؤمن بربه پس تاسو چې ایمان ساتي پر خپل باندې فلا يخاف پس دې باندې یریږي بخشن د نقصان نه ولا ولا راکل ان د زیاتینا یعنی د سره په نیکو کې نقصان نه کیږي اپ بدو کې ور سره زیاتې نه کیږي وعنا من المسلمون اتا کی سرمون کے بعد مسلمانان دے و من القاسطون ابازی مون کے ظالمان دے فمن اسلم پس آسو چی سرندر کرے اللہ تفولائے کندا کسانو تحر و رشد حاصل کرے دا کلمندی زان لپارا و اما القاسطون احر کے ظالمان لے فکانو لی جانم دے در جانم لپارا حتبا خاشاک سوشے فیول تا تو رزوائی خاشاک وعلو استقامو اتا کی سر داخلک استقامو علی طریقتی کہ دی نیخ پاتشوی پا بہترین طریقہ بان لے اللہ وی لعسکیناو نمون بس کولیو دوی تا ما انغدقن اوبو خوگی ما انغدقن اوبو خوگی لنفتنهم فيه د دې د پاره چې مونږه احسان کو دی باندې په دې بهترین لزکی و مې اورز عن ذکر رب سو چې مخوالې د ذکر د پروردگار په الله يسلكه عذابا صادا يسلكه نو الله به داخل کې دلا عذابا یو عذاب تا سخدا سخت عذاب وي وان المساجد اتا کی سر مساجد للہ اد اللہ ربار دی فلا تدعو نو تا آواز مکوا مغلائے اللہ تعالی سر احدا اچاتا نو اس پتہ ہو لگی دا چھ مساجد خالص دا اللہ دا عبادت تا پارا دی مساجد سر پارا دی خالص دا عبادت تا پارا یا دا متعلقات دا عبادت تا پارا نو دا درس عبادت تی منز عبادت تی دعوت و تبلیغ عبادت تی نو دی کی خودی کی کبڑی بنے کی گی تاسو کبډي ورته وای نه پلی وو پکې نه کیږي ها چې دې کې و پلی نه کیږي دې کې بنور دنیا یو کارونه نه کیږي وان المساج یعنی هر هغه کار په کې چې د دین د پاره څه سره پاره دین د پاره د بیګنه کار په کې نه کیږي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا اتا کی سر مسجدنا خاص الله لپاره دي نو وګوره ملکیت د مسجد د الله تعالی وی مسجد چا ملکیت نہیں مسجد چا ملکیت دا اللہ تعالی ہاں اٹریبیوشن دا تعارف دا پارا انٹروڈکشن دا پارا دا دا حاجی عبدالباری دی جماعت تلو نو دا حاجی عبدالباری جماعت مانا دا نا چا ملکیت دا حاجی عبدالباری دے دا سر دا پیشن گلا ہے سارا چا جماعتو نا خو بلا دیر دی قندار کے ما خام مزدے کم زیو کو نصار احمد دی جماعت کی نوکو اڑا کدا نصار احمد کور دے کدا نصار احمد دیرہ دا نا دا صرف تعارف دا پارا سر پارا تعارف دا پارا اصل ملکیت دا جماعت چا سر اللہ سلام ہاں یہ ایڈریس پہ آؤ ریفرنس تو پارا نہ دال تو دو مسئلے ہوئی کہیں یہ دا چین المساجد للہ مسجد کی بس صرف آگا کار کی گئی چکم اللہ دا پارے یو دین دا پارے اور نمبر دین وان المساجد للہ دا مسجدوں ملکیت با بنیادی طور دا اللہ دا پارے نہ نبشی من اکولے دا مسجد نہ ہر آگا سو چھ ارادہ دا عبادت کئی پکی چھ ارادہ دا عبادت ہی نہ کستا خپلی ہوئے کپر دیوی ایون کا پل دشمن دی وہ امنے کولے نشے زکاة سر پر رازی عبادت در پارا ہاں البتہ چے پر زد مسجد را روانی بیا پر رسٹرکشن لگوا بیا رسٹریننگ آرڈر رسٹریننگ آرڈر بیا وقت لاغل پارا چے دا سڑے پر جماعت تن رازی اگر دا اپنی نشے اگر زیدہ مسلمان مولی بن رازی منگو رہا تو شر پر رازی تو جماعت دا فلسفے پر خاطر نرازی سر پر رازی تو شر جوڑے جماعت کی صحیح وقت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ أَتَاكِكَ سَرَكِ سَدَادًا لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ چِ کَلَمُ دْرِدْرِ بَنْدَدَ اللَّهِ يَدْعُوهُ يَدْعُوا إِلَيْهِ چِ بَلَنِ وَرْكُوْرَ اللَّهَ تَرَفْتَا كَادُوا يَكُونُونَ قَلِيلِ بَدَا نُقْلِنِنْ كُو گُمْرَا إِنسَانَانُو چِ شِفَدْ بَانِ لِبَدَنْ حَمْلَ آور لِبَدَنْ مَانَا حَمْلَ آور اٹیکلوش قل تورتوا او پیغمبر انما خبر دادا ادعو ربی زبلنکوم یواز پروردگا تولا اشرکو بے احدا اشرکن پیدا کوم اللہ تعالی تریسو قل تورتوا یا انی لا املکو زی اختیار ملرم تا دا پارت ورنن دا ضرر ولا رشدن ان دے دایت قل تورتوا یا انی تاکی سرزولا یجیرنی پنان شراکو ما تمن اللہ دا اللہ تعالی نا خدون سوک ولن اجدا از نشم ملدے من دونے پا مقابل دا اللہ تعالی کے ملتحدن جائے پنا کہ اللہ تعالی ما تستقیب را رسول غالی سمارا پارا جائے پنا خو نشتا جائے پنا نشتا وہی چیزا ارستو کنا ارستو سوکا ارستا تالیسی ہوتا ہوئی یا انگریزی کو ہوتا ہے ارستا کن ہوئی نداوی ارستو نا افلاتون پلیٹو انوی دا پلیٹو دن فلسفی ہو سچے ہو فلسفر ہو نو فلسفیان کو لگیا اسے تنکنگ کئی سوچ کئی نو دنیا کے سڑے انسان جوان تے رہی مصیبتوں نے راجی پہنے راجی یہ اوپو ندی دو سو مصیبتوں نے دی صحیح شو مصیبتوں نے زمونگا قیدہ راجی چر کن راجی اللہ طرف نا تکلیف نا سورت راجی اللہ طرف نا نو اگر پلیٹو اگر اس پتی تنکنگ کیوں دته به حاجی باری کدا مصیبتونه مونږه کنسیدر کو چې دا غشي دي صحیح غشي دي صحیح او الله تعالی سره یو لنده ده تاسو لنده وایي غشي پیشته خدای د دې غشو راويشتون کړي خدای دې غشو راويشتون کړي او دا غ لنده رینج چې د هغه په ټوله دنیا باندې محیط ده دا لنده رینج دا غ رینج څو بار نشتا نو بیا د دین د بچ بچاو سلار شته ما یو سړی ورته وی چې د دین د بچ بچاو اسلام نشتا نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام لار باندې را روانو د پیژندنه خوشکل نه معلوم کې دا څوک کوی سړی دی ځکه عالم سړی خو جوست په افغانستان کې روانه نو کار اړو بل خار کی قندار تا خار دی کابل ته تله مولا سړی پیژندې چې نه پیژندې لزور سره پیژندې چې مولا خو ځان له خپل یعنی یو پټکې به والے یو خستا صفا ستر شکرې صفا ستر کپڑے وی یو اسوای ور سره یا ور سره لاس کې تسبیح خوش شکل نه پیژندې چې دا عالم سره دی صحیح شو نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام را روان و دال نورانی شکل لیسا پلیټ اور اگے سلام ور سره صحیح شو ورته وی چې څه په پیژندنه نه چې تاسو کې خود دانشور سره را تخکاره کوه سره را تخکاره کدا مصائب غشي کنسیډر صحیح شو او الله تعالی د دې غشو وشتون کې چې لاس کې دومره لوی لیندره چې ټول دنیا دا پرنج کړه د دینه پناه بکم ځای خلو څنګه بخن پناه بکم ځای خلو هغه موسی علیه السلام ورته د وشتون کې د غشې نه کزان بچ کول غواړي نه هغه وشتون کې سره غاړه وکړه نشه پوي صحیح هغه ته ځان ورته نه کړه نو ځان ورته نه بیا پتاګه شو نشي مسته ځکه غشه او فاصله غواړي صحیح شو نو به ځان ورته نه کړه پلیټ ورته دې دښ اس میں خبر ذہن کرا لا اس میں ادغ اللہ تعالی فترو الى اللہ کہ خدای نہ ظاہر خلاصے نو خدای تو ورمن ڈکا نو خدای نہ مومن ڈکو سو کا خدای تو ورمن ڈکا صحیح شو اسے اسڑی سره کو تک میں او اللہ تعالی کو تک رکھ لسی اس داغه د وانو نشی ظاہر خلاصے او تیخ تک مند شکولے نو سو کا بس داس ورغال جو ورتا نبی با کو تک میں حاضر رہی پتہ کو تک ختم شي تے موسی علیہ السلام کمالی خبر کرو إلا بلاغم من الله بلکہ ذرا سوال کوم دا اللہ جانبنا ورسالات او احکام دا اللہ سو و من یعص اللہ سوچنا فرمانی کئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ فإن له نار جہنم تاکی سرا غد پار دے اور دا جہنم خالدین فیہا ہمیشہ بیغی کے ابدا فارئو حتی زارا او تردے پورے چی دے اوینی ما یو عدون لاشی چی دے سر وعد کوئشی فسیع عالمونا نو دوی با پوشی من از غف و ناصران چه سوک کمزور ده ده مددگار پا اسبانی واقل و غددا از سوک کم درش میره تی بار بانی قل تورتو ویا ای ندریز نپویگم اقریب ما تو غدونا چه انیز دیر آشه چه تاثر وادا کوشی ام یجحل له رب امدا اکن اللہ تعالی با مقرری دید پارا چه رب زماد امدن سوخت عالم الغیب آغا اللہ تعالی چی عالم دا پٹو دے فلا یظہر علا غیب احدا پس نظائر فلا یظہر اتلان وکی پغیق پلبان احدا اچاتا اللہ من ارتضا لیکن آغا سوک چی اللہ تعالی خوفت من رسولین پیغمبر فانو یسلک من بین یدے نا اللہ تعالی اچلی مخددتا ومن خلفی اشاردتا رسدا گارڈ رسدا مانا گارڈ نو پیغمبر سره گارڈ رواني فرشتہ ور سره وړاندې خو فرشتہ اکشن الاخر کې پیغمبر ورته وای پیغمبر سره گارڈ رواني مخکې تم رواني رسد تم رواني د فرشتو شکل کې خو فرشتہ اخر ډایرکټ اکشن نه اخلي ډایرکټ اکشن نه اخلي چې پیغمبر ورته وای چې اکشن والے صحیح شو لکه څنګه چې یو وزیر سره یا منسٹر سره یا رئیس جمهور سره یا صدر اعظم سره گارڈ رواني صحیح گا خو اکشن کوي کله واخلي چې رئیس جمهور ورته وای صحيح نفعين نو يسلكم من بين يديه ومن خلفه لصدى ليعلم عن قد بلغوا رسالات ربهم ده ده ده پارا چل ده پیغمبر حقیده مضبوط شی ان قد بلغوا چه تاکه سر دوی رسول ده رسالات ربهم احکام ده پروردگار پل وحاط بمال ده اي حاطه کرده پا آشه بانه چه دوی سر ده وحصا کل شه ان حد ده اشمیر ده هر شه ده شمیر لو اعتبار بانه ان آرڈر کرده سه کرده ان آرڈر کرده یعنی مانا ده نا چه پیغمبر سره چې دا گاډ مخکې ورس رواني نو دی باندې هغه مطمئنی چې زه سټیل آی ایم ان دا پراپر وے اینڈ آی ایم کنوینگ مای میسج ان دا پراپر وے زه کوم ځای هغه مس گاډ شو نو بیا ته الله گاډ لري کی یعنی هغه عادت نه وېډ راز کی سو کی وېډ نو پیغمبر سره کله خدای راشي کړي چې کله پیغمبر هیڅ یو کله کوتای پر سوره د میسج کې نه کړي میسج رسولو کی کوتای نه کړي کني یو حکمران چې دا هغه نه کله ذمہ داری نه پوره کیږي نو بیا چې چار اوسته نه غي لري کی کله لري کی لگ زور سر ہاں ترکینہ ذمہ داری نے پورا کیا تھا نہ آگے مڑ کے بچا بان پافیز الامین بانے چاہے مین نے پورا کیا تھا نہ برک نے پورا کیا تھا دغه چل لیں جسو کی راولی نہ آگے لے رکھے استاذ دیو نہ کنے پورا کی اس دن نے پورا کی خبر دے گیا ختم کی بل پر راولی صحیح شو انجام کو معلوم دے مکا کنے دے معلوم انجام سی چچارا ہوتا ہے اور ختم ہے نو خلاصہ صورت ابتدا کے واقعہ دا جناتو اور دیمہ مسئلہ دا چه مساجد خالص د الله ملکیت ته نو خالص د دین کار به کیږي درېمدا چې بدتینه ته خلق همیشه اٹیک کوي په الله والا خلقو باندې او سلورو مسله پیغمبر ته تور تخ پر حیثیت واضح کړه